na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%, RRSO 0%, tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Romanowski nie stawił się dziś w prokuraturze, bo pojechał na Węgry. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski apeluje o to, by natychmiast wyjechać z Iranu. Tysiące uczestników bierze udział w dwudniowym kongresie odbudowy Ukrainy w Poznaniu. Zaplanowany zagraniczny wyjazd był powodem, dla którego poseł Marcin Romanowski nie stawił się rano w prokuraturze. Śledczy wezwali go, żeby postawić zarzuty w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Polityk miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej, która naraziła państwo na stratę 112 milionów złotych. Łączymy się z Michałem Jędrkowiakiem. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak na wytłumaczenie nieobecności polityka na przesłuchaniu reaguje prokuratura? No, śledczy w tej chwili analizują to wyjaśnienie. Decyzję będzie w tej sprawie podejmował prokurator. Wniosek o umorzenie postępowania w żaden sposób nie tamowałby przeprowadzenia czynności. Każdą czynność można było w ten sposób zablokować. Nieobecność to jest jedna sprawa, ale wystąpiły tutaj także formalne przeszkody. O nich również tak mówił prokurator Przemysław Nowak. Prokurator podejmie decyzję, czy to usprawiedliwienie jest należyte w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego. Śledczy wskazali w wezwaniu ten dzisiejszy termin, ale jest również drugi. Nie informują jednak o konkretnej dacie i godzinie. Przemysław Nowak powiedział, że ten drugi termin już z wyjazdem posła Romanowskiego nie koliduje. O czym mówił Michał Jędrkowiak. Szef MSZ Radosław Sikorski wezwał Polaków przebywających w Iranie do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. Resort dyplomacji przypomina o obowiązującym najwyższym poziomie ostrzeżenia dotyczącego podróży do Iranu. Jeśli ktoś jeszcze nie posłuchał ostrzeżeń konsularnych MSZ, apeluję, proszę natychmiast opuścić Iran, napisał na platformie X Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych mówił w czwartek w radiowej Trójce, że dojdzie do izraelskiego odwetu za niedawny irański atak rakietowy. Stąd apel do Polaków nie tylko w Iranie. Jeszcze raz apeluję, aby jeśli ktoś nie ma absolutnej konieczności przebywania nie tylko w Libanie, na Bliskim Wschodzie, to nie jest w tej chwili moment, aby tam być. W piątek w Warszawie wylądował wojskowy samolot z ewakuowaną z Libanu grupą kilkudziesięciu Polaków, a także obcokrajowców. Wcześniej dzięki pomocy Ukrainy z Libanu wróciło 16 polskich obywateli. W ubiegłym tygodniu MSZ poinformował też o redukcji personelu polskiej ambasady w Bejrucie. Karol Darmoros, Polskie Radio. 8 mandatów na łączną kwotę 13,5 tysiąca złotych oraz 60 punktów karnych dostał motocyklista, który uciekał przed policją w Sopocie. W sobotę wieczorem patrol zauważył motocykl z wygiętą tablicą rejestracyjną. Chciał zatrzymać go do kontroli, ale kierujący, który jechał z pasażerką, zaczął uciekać. Udało się zatrzymać go w Gdyni, mówi Lucyna Rekowska z sopockiej policji. Zaraz po zatrzymaniu oświadczył on policjantom, że nie posiada uprawnień i myślał, że uda mu się uciec. Dodał też, że wcześniej palił marihuanę. Policjanci potwierdzili obecność środka odurzającego od mężczyzny. Pobrano też krew do dalszych badań. Policjanci ustalili, że 28-latek popełnił łącznie 10 wykroczeń. To motocyklista jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Za kierowanie pod wpływem narkotyków oraz ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia. Około 1000 uczestników bierze udział w dwudniowym kongresie odbudowy Ukrainy Common Future, który rozpoczął się w Poznaniu. To głównie samorządowcy, przedstawiciele rządu oraz polscy i ukraińscy biznesmeni. Przedsiębiorcy budują najtrwalszy fundament dla wspólnej polsko-ukraińskiej przyszłości, mówi podczas otwarcia wydarzenia prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. To od rozwoju biznesowych projektów, od realizacji inwestycji po obu stronach, od prowadzonej po obu stronach naszej granicy działalności gospodarczej zależeć będzie trwałość polsko-ukraińskiej przyjaźni, współpracy, przyszłości. W ramach kongresu odbędzie się 40 debat poświęconych opracowaniu strategii odbudowy Ukrainy. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, niewielkie opady deszczu początkowo na wschodzie, a w nocy na zachodzie. Nad ranem na wschodzie mglisto, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Do końca dnia od 11 do 17 stopni, a nad ranem termometry pokażą 3 stopnie na Podlasiu, 6 w centrum i 12 na Pomorzu.

Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program dotyczy ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. No i dzisiaj zadamy sobie pytania, czy recykling w Polsce działa? Dlaczego warto segregować, ale też dbać o stare rzeczy, odnawiać je i ratować przed wyrzuceniem? Kiedy ma zacząć działać system kaucyjny i co faktycznie zmieni? Moimi gościniami są Monika Michalska. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Monika jest zawodowo związana z branżą gospodarki odpadami, jest edukatorką odpadową, którą z social mediów możecie znać jako Pani od odpadów, a jeśli jeszcze nie znacie, to polecam zajrzeć na profil Moniki. I Dominika Szaciło. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dominika jest inicjatorką Uwaga, śmieciarka jedzie. Jest również Ashoka Fellow. Uwaga, śmieciarka jedzie to projekt, który pomaga tysiącom ludzi w Polsce ratować perełki ze śmietnika. A teraz Dominika wystartowała z projektem Wyrzucone, Ocalone. Projekt ruszył we wrześniu, potrwa do końca października i będziemy też o tym projekcie dzisiaj rozmawiać. No i zaczynamy. Monika, mam do ciebie pytanie o recykling. Gdybyś usłyszała takie stwierdzenie: recykling nie działa w Polsce, nie ma sensu segregować, to co byś odpowiedziała? A że to bzdura przede wszystkim. No bo tutaj wymazujemy tak naprawdę z mapy, z naszej świadomości te zakłady, które istnieją, ludzi, którzy w nich pracują i te odpady, które faktycznie są przetwarzane. Recykling jak najbardziej istnieje, tylko że w większości, jeżeli mówimy o tworzywach sztucznych tutaj, są to odpady, które nie miały wcześniej kontaktu z ludźmi, czyli recyklingujemy odpady pochodzenia przemysłowego. Są jakieś etykiety, coś się źle nadrukowało, są jakieś opakowania wybrakowane, tego typu rzeczy, które nigdy nie trafiły do sklepu ani do konsumentów. To jest najczęściej zawracane do obiegu poprzez recykling. Natomiast jeżeli mówimy o opakowaniach z tworzyw sztucznych, takich, które miały kontakt z żywnością, które my właśnie segregujemy, ta skala jest mniejsza, ale jak najbardziej też istnieje. Na jakim poziomie w tym momencie w Polsce my recyklingujemy odpady plastikowe? To jest ponad 50%. O, to wcale nie tak źle. Tak. No to czemu jednak jest takie przekonanie w naszych głowach, że to nie działa, że to nie funkcjonuje dobrze? Ja myślę, że to jest taka niewiedza i trochę mitomania, takie powtarzanie, że wszystko jest bez sensu, więc recykling też jest bez sensu, segregacja jest bez sensu i tak naprawdę nic nie można zmienić i najlepiej to wszystko wrzucać do jednego worka, bo i tak to nie ma sensu, więc ja to tak widzę. Widzę też potrzebę tego, żeby recyklerzy się bardziej reklamowali, żeby się pokazywali: halo, my jesteśmy tutaj, robimy te procesy, działamy cały czas, no bo ludzie o tym nie wiedzą. Jak o tym nie wiedzą, to skąd mają czerpać tą wiedzę, jeżeli te firmy są, ale gdzieś po cichu sobie działają, nawet jeżeli to są duże przedsiębiorstwa, ale nie reklamują się z tym, nie pokazują się światu. Po to też ja gdzieś stworzyłam trochę tą swoją markę osobistą, można powiedzieć, żeby o takich firmach głośno mówić. I niektóre z nich się odważają, gdzieś tam prowadzimy rozmowy, że chcieliby się pokazać też, chcieliby pokazać, co robią, jak wygląda ich proces, po to, żeby właśnie, no żeby ludzie o nich usłyszeli. Jakie są najczęstsze błędy, które popełniamy podczas segregacji, zakładając, że segregujemy w ogóle, no bo to też chyba tak wynika z badań, że na poziomie deklaratywnym mówimy: tak, segregujemy, ale ostatecznie okazuje się, że no niekoniecznie, albo źle segregujemy, albo właśnie popełniamy błędy, albo które wynikają z niewiedzy. Przede wszystkim robimy segregację w domu, a później nam się spieszy bardzo. Wchodzimy do altany śmietnikowej i wyrzucamy ten nasz pięknie posegregowany worek gdziekolwiek. Zazwyczaj tam, gdzie jest miejsce po prostu. To ja obserwuję, czyli taki pośpiech i ten pęd. Druga rzecz to jest, że segregujemy, ale tylko takie wybrane, miłe przez nas odpady, które doskonale wiemy, gdzie wyrzucić, na przykład metale czy butelki plastikowe. To nam wychodzi dobrze, także opakowania szklane, natomiast tą resztą gdzieś tam tak mamy problemy, coś nie wiemy do końca, gdzie wyrzucić, więc tak wrzucamy wszystko do zmieszanych. Natomiast już takie stricte błędy. Wyrzucamy opakowania pełne żywności, czyli coś nam się przeterminuje i my jakby nie opróżniamy tego opakowania, tylko dajemy na przykład do tworzyw sztucznych albo w drugą stronę do odpadów organicznych bio. Bo jeżeli to jest jedzenie, no to nam się wydaje, że to jest odpad, który jest bio, można powiedzieć. No natomiast należy tutaj w obie strony to podzielić, czyli tą nieprzyjemną, zepsutą zawartość opróżnić faktycznie do tych bio, natomiast te opakowanie, w zależności od tego, czy ono jest z papieru, ze szkła, czy z tworzywa sztucznego, po prostu wyrzucić tam, gdzie ono powinno trafić. A na przykład jakieś strzykawki, igły, leki przeterminowane? Mamy dużą świadomość tego, że przeterminowane leki, czy te leki, których nie zużyliśmy, możemy wyrzucić do apteki. Natomiast faktycznie jest problem ze strzykawkami, igłami, z jakimiś takimi penami, po prostu to coś, co właśnie sobie robiliśmy, jakiś zastrzyk na przykład, z tym jest, widzę, problem, bo apteki tego nie chcą przyjmować, więc jakby no idziemy do apteki, mamy tutaj leki, ale mamy też kilka strzykawek i nie ma co z tymi strzykawkami zrobić. Tutaj do tych punktów segregacji odpadów komunalnych też jest, do tych przoków też mamy daleko, także tutaj... Albo tutaj, są otwarte tylko w jakiejś konkretnej godzinie, tak, godzinach pracy najczęściej, tak, do 16. Więc tutaj jest duży temat, natomiast tutaj też polecam, że zwłaszcza jeżeli ktoś jest przewlekle chory, na portalach zakupowych można kupić sobie taki specjalny pojemnik, plastikowe wiaderko, albo w ogóle nawet nie trzeba nic kupować, tylko jakieś wygospodarować sobie, czasami jest po proszku do prania albo po czymś takim i po prostu gromadzić te strzykawki i później je oddawać. Czy to do tych przoków, czy czasami są takie mobilne zbiórki różnych kłopotliwych odpadów, tak żeby te odpady nie trafiały do odpadów komunalnych. Przejdźmy sobie może przez poszczególne frakcje i chciałabym, żebyś powiedziała o tym, co może powstać z tych konkretnych odpadów. Jeśli wyrzucamy szkło, to co potem z takiego szkła może powstać? Ja tylko dopowiem, że jeżeli wyrzucamy szkło, to tylko szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, małe słoiczki, butelki po perfumach, tego typu rzeczy. Nie wyrzucamy żadnego szkła płaskiego, żadnych form żaroodpornych, pokrywek i talerzy i tego typu rzeczy, bo to jest całkiem inny rodzaj szkła. Więc z tego szkła opakowaniowego powstają po prostu opakowania. Szkło jest genialne do recyklingu, ono w ogóle nie traci swoich właściwości podczas tego cyklu i możemy te butelki produkować, te słoiki w nieskończoność, więc naprawdę warto. Plastik na przykład po butelkach z wodą. Po butelkach z wodą, więc tak, najbardziej taki pożądany, czyli recykling, no to będzie nowa butelka z wodą i to już robią duże koncerny, są też wyspecjalizowane w Polsce firmy bodajże 3 albo 4, nie jestem pewna, bo też żeby prowadzić recykling takich butelek i żeby potem ten recyklat, bo tak się nazywa produkt po recyklingu, czy tam regranulat, żeby on mógł trafić do produkcji opakowań, w które będą miały kontakt z żywnością, to nie można tego robić w każdym zakładzie recyklingu. To muszą być specjalne standardy, które są bardzo wyśrubowane, które bardzo trudno jest dotrzymać, później zdobyć ten certyfikat i takich firm w Polsce jest na ten moment 4. Jeżeli te butelki trafią do takiego zakładu, to one po prostu idą do produkcji nowych butelek, nowych opakowań, jakichś tacek, tego wszystkiego, co może mieć kontakt z żywnością, z kosmetykami, z tym, z czym my mamy kontakt na co dzień. Natomiast jeżeli zakład jest taki mniej wyspecjalizowany, bo nie ma tego certyfikatu, te standardy są troszeczkę niższe, no to może powstać z tego wszystko. Może powstać ubranie poliestrowe, jakiś polar, jakaś doniczka, jakiś kij do szczotki. W zależności od tego, co ten recykler tam, na co ma zapotrzebowanie, jakieś maty takie do ogródka, różne rzeczy. I wtedy ja to nazywam trochę downcyclingiem, no bo jednak z tego takiego produktu wysokiej wartości zyskujemy produkt trochę niższej wartości, natomiast nadal to ma sens, tak. Odpady bio. Tutaj w zależności od tego, czy to są odpady zielone, czyli to, co my mamy w ogródku, gdzieś tam z targowisk, czy to są takie odpady typowe domowe, resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy, herbaty i tak dalej, no to mamy dwie ścieżki. Odpady zielone, kompostowanie, czyli my mamy kompost z tego i to jest w ogóle super sprawa, a odpady takie domowe, kuchenne, biogaz, czyli mamy energię i ciepło. Tak, przypomniał mi się taki jeden temat. Dosyć często jestem pytana o to, co powinna myślisz o tym, żeby sobie zainstalować taki młynek, którym można odpady bio mielić, jakoś przetwarzać, tak? Mielić, tak? Mhm. Więc dzięki temu nie musimy mieć w ogóle nawet worka na odpady bio, nie musimy ich wyrzucać, no bo to wszystko po prostu trafia potem do kanalizacji, jest przetworzone. Znaczy, no trafia do kanalizacji i co? No właśnie. Co dalej? Ponieważ ja ostatnio miałam okazję zwiedzić zakład Wodociągi Warszawskie, no i tamte resztki jedzenia trafiają i trzeba je wybrać, przesiać i po prostu stanowią odpad, więc ja nie polecam. Dodatkowo nie możemy wrzucać do kanalizacji wszystkiego, co damy radę rozdrobnić. Jakby się dobrze postarać, to ten młynek pewnie by też jakieś tam tworzywo sztuczne może też przerobił i tak dalej. No nie możemy tego robić, bo to grozi zapchaniem. Poza tym Paryż jest takim przykładem miasta, gdzie te młynki są bardzo popularne wśród Francuzów i tam jest bardzo dużo szczurów na przykład. No bo po prostu to jest jedzenie, gdzieś w tych kanałach po prostu to jedzenie jest, to przyciąga różnego rodzaju gryzonie. Więc ja nie polecam polecam. Ja polecam mieć mimo wszystko to wiaderko na bio, bo ten młynek to jest, no, to jest w ogóle też w prawie zapisane, że nie wolno zapychać po prostu kanalizacji czymkolwiek. To jest takie, no, powiedziałabym, półlegalne. Papier. Papier, nowy papier. Opakowania kartonowe, to jak najbardziej tutaj. Recykling papieru, Polska jest właściwie liderem. Jeżeli mówimy o Europie w recyklingu papieru, sprowadzamy nawet ten papier do recyklingu z zagranicy, więc tutaj jak najbardziej powstają nowe opakowania. A co robimy z ubraniami? Z ubraniami. No teraz zbieramy. Ubraniami, w szczególności takimi zniszczonymi, no bo takie, których już nie potrzebujemy, no to możemy co gadam odsprzedać, przekazać komuś, kto może ich potrzebować. Tak. No a takie zniszczone? No a takie zniszczone, to tak naprawdę nie ma na to pomysłu, ponieważ to jest zbiórka różnych rodzajów tkanin, które mają różne właściwości i na ten moment nic lepszego poza tym odzyskiem energetycznym, czyli po prostu spaleniem, nie wymyślono. Więc te ubrania się rozdrabnia do takich płatków, takich ścinków i po prostu są spalone. Ale pod warunkiem, że one trafią właśnie do kontenera też takiego, czy w Pszoku na odpady tekstylne, czy na przykład jak są te takie kontenery przy drogach, to wtedy z tych kontenerów tak, one trafiają do tego rozdrobnienia i do spalenia. Natomiast no, jeżeli one trafią do odpadów zmieszanych, to tak do końca no tak nie wiadomo, co się z nim. Mogą trafić też do spalenia, ale mogą trafić też na składowisko. Teraz będzie zmiana prawa, zobaczymy, jaki będzie pomysł na to. No i ostatni, powiedzmy, materiał, aluminium. Metal. Aluminium to też jest genialna rzecz do recyklingu. Genialny odpad też nie traci swoich właściwości. Można go przetwarzać, więc po prostu aluminium trafia do huty i tam jest przetapiane na nowe puszki, na nowe tam elementy aluminiowe. Postawmy tutaj kropkę. Słuchają Państwo audycji Górska o klimacie. Rozmawiamy o recyklingu, segregacji, ratowaniu perełek ze śmietnika i zaraz właśnie skoncentrujemy się na tym ostatnim temacie. Wrócimy do rozmowy. Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Can't stand myself. co powinniśmy robić z odpadami, które są duże, odpady wielkogabarytowe? Powinny trafić do PSZOK-u, natomiast są też takie, właściwie większość gmin robi takie wystawki, czyli masz informację tam dwa razy w roku, kiedy jest odbiór tych odpadów wielkogabarytowych, wystawiasz to przed dom i firma odpadowa to odbiera. Tak to się odbywa. Natomiast co potem z tym? Potem trafia to do zakładu, który to odebrał, albo innego. To zależy tam zazwyczaj od przetargu, z kim gmina ma ustalone jakie warunki. I zaczyna się wielkie buszowanie w tych odpadach, czyli to, co jest na przykład z drewna takiego czystego, trafia do recyklingu drewna. To, co jest jakieś tam sprężyny metalowe, czy jakieś różne elementy metalowe, trafia do recyklingu metali. To, co się daje jakiś styropian na przykład czasami z tego wyjąć, albo jakieś inne takie tworzywa sztuczne, trafia do tworzyw sztucznych. Czyli jakby wybiera się to, co jest takie cenne, jako z tego powstają surowce do recyklingu, natomiast zostaje cała masa takich rzeczy typu kanapa jakaś wypełniona jakąś gąbką, jakiś tam dywan, jakieś takie rzeczy i to wszystko też trafia do odzysku energetycznego, czyli jest rozdrabniane do postaci takiego tak zwanego paliwa alternatywnego i trafia do procesów produkcyjnych, w których się zastępuje węgiel. Czyli zamiast tego węgla stosuje się tego rodzaju odpady. Ale myślę, że warto, żebyśmy się zastanowili dwa razy, w szczególności kiedy mamy stare meble, nad tym, czy faktycznie powinniśmy je wyrzucić. Chciałabym, żebyś Dominika opowiedziała o początkach Uwaga, śmieciarka jedzie, bo chyba to było tak, z tego co pamiętam, że ty akurat pracowałaś i zobaczyłaś, że ktoś wyrzucił do altany śmietnikowej jakiś fajny mebel. Wiesz, to dokładnie to było tak, że ja się przeprowadziłam na Saską Kępę ze Śródmieścia i na tej Saskiej Kępie ja miałam widok dokładnie na śmietnik. Miałam też małe dzieci, które uwielbiały patrzeć, jak przyjeżdża śmieciarka. W związku z tym my sobie stałyśmy w oknie i patrzyłyśmy, jak ci panowie tam te rzeczy wrzucają. I któregoś dnia zobaczyłam, jak przyjeżdża taki duży kontener i są zabierane gabaryty. No i ja sobie wyobrażałam przedtem, że te gabaryty są zabierane i ci panowie coś z tym robią, albo te firmy coś z tym robią, to jest dalej przekazywane, coś się dzieje. A zobaczyłam, że po prostu to jest wszystko niszczone. Totalnie od razu na miejscu jest gniecione, rozwalane, niszczone, żeby upchnąć jak najwięcej w kontenerze. No dlaczego? Dlatego, że panowie mają za zadanie oczyścić tą przestrzeń. Spółdzielnia odpowiada za to, żeby nikt sobie nie zrobił nic, żeby to się nie spaliło. Więc jakby nikomu nie zależy tak naprawdę na zachowaniu tych rzeczy, na tym, żeby one były ponownie wykorzystane, bo to jakby nie jest ich zadanie akurat w tym miejscu i w tym kontekście. Potem jak zobaczyłam takie krzesła z lat 50. przy śmietniku, to ja sobie właśnie pomyślałam, zaraz przyjdzie śmieciarka i po prostu oni to zniszczą. A po co? Jak to jest całkiem fajne. Był taki początek zainteresowania vintage. Ja jestem po wzornictwie przemysłowym, więc miałam historię wzornictwa. Jestem też projektantką, właśnie znam się trochę na materiałach. Mamy super krzesło, które właśnie leci do śmietnika, jest zniszczone, a ludzie pójdą i kupią sobie coś dużo gorszej jakości. Duży sprzeciw się we mnie pojawił, że tak się po prostu nie może dziać. I spontanicznie założyłam tą stronę. Uwaga, śmieciarka jedzie. Można powiedzieć w 15 minut wrzuciłam to, udostępniałam u siebie. No i poszło. I to tak sobie organicznie rosło. Tych śmieci wyrzucanych, całkiem dobrych, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę, ile jest śmieci w śmieciach? Czy to, co my mamy w śmietnikach, to są rzeczywiście śmieci i jak dużo należałoby włożyć w to, żeby to odzyskać? W systemie zarządzania śmieciami, no co my możemy zrobić z rzeczą, którą mamy, która jest no nie pierwszej świeżości? No nie sprzedamy tego, bo tak nie bardzo trzeba by włożyć na przykład energię w to, żeby to wyczyścić. Nie oddamy tego komuś, bo wstyd dawać, pytać o nas, już chcesz tą moją używaną po prostu salaterkę. No tak nie bardzo. Nagle się okazuje, że w systemie nie ma miejsca na takie rzeczy, które są troszeczkę nieświeże, troszeczkę zepsute. One mogą iść tylko do śmieci, one nie przynależą do śmieci, one nie przynależą do sprzedania, one nie przynależą do oddania komukolwiek. I okazało się, że śmieciarka, taka online'owa inicjatywa wypełniła tą przestrzeń, czyli mamy takie miejsce, taką chwilę, okej, zanim wyrzucę, to możesz to wziąć. I okazuje się, że tych rzeczy jest pełno. I ja w ogóle teraz przestaję patrzeć na rzeczy, które są w śmieciach, na śmieci, jako śmieci. W ogóle. Dominika, opowiedz o najciekawszych przykładach, które pamiętasz, które gdzieś ci zostały w głowie, a które ludzie przekazali sobie. Często opowiadam czymś, co się zadziało i mnie to fascynuje zupełnie, że dziewczyny zaczęły oddawać suknie ślubne. I tak suknia ślubna to jest taki symbol no, bardzo ważnego wydarzenia w naszym życiu, rozpoczęcia nowej drogi. I kiedyś to było tak, że no, sprzedać taką używaną suknię ślubną to troszeczkę tak, jakbyśmy sprzedawali jakieś wspomnienia, kawałek siebie, wyrzucić, no jeszcze gorzej. Ludzie są w ogóle bardzo przywiązani do rzeczy, tak emocjonalnie, do swoich rzeczy. Takich rzeczy, które gdzieś łączą się z ważnymi wydarzeniami w życiu. Nie? Dokładnie. I co się zadziało? W grupie się zadziało coś takiego, że dziewczyny oddawały sobie swoje suknie ślubne, wrzucały zdjęcia ze ślubu, a kolejne dziewczyny sobie zamawiały, dobra, to ja ten ślub biorę w październiku, a ja biorę w listopadzie. I zamawiały sobie tą suknię ślubną i co się działo? One zaczynały nowe życie z zerowym śladem ekologicznym. I co mamy? To jest ta sama suknia ślubna, a nie mamy odpadu, nie płacimy masy kasy za nową, nie zajmujemy sobie miejsca w szafie. Nie ma żadnej różnicy oprócz zmiany mindsetu. Ja korzystałam wiele razy z Uwaga, śmieciarka jedzie, jako osoba, która coś oddawała i oddałam nieużywane, część używanych, część nieużywanych, a te używane były dobrze wyprane. Uwaga, pieluszki wielorazowe. Oczywiście. Cały taki wielki worek pieluszek wielorazowych po moich dzieciach. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Jedna pieluszka kosztuje nawet 80 zł. To też był fajny moment, kiedy ja niosłam ten karton i komuś właśnie mogłam przekazać i spojrzeć w oczy. Miałam wtedy takie poczucie, coś fajnego zrobiłam, coś takiego wartościowego, coś dokładnie. Z sensem. I też taki kolejny przykład tej zmiany, że jest ta sama rzecz, a kompletnie inna wartość. Jak ja przychodzi 1 września, mamy dzieci i mnie to zawsze po prostu zaskakuje, jak zima drogowców, że ojejku, 1 września i trzeba mieć to białe ubranko i co? No i on, zawsze z nim jest coś źle, więc ja lecę, znaczy albo jest brudne, znaczy może nie brudne, ale powiedzmy już takie nieświeże, nie nadaje się na ten pierwszy dzień, albo właśnie wiecie, rękawy krótkie, już po prostu się dziecko nie da wyrosło tego. Przez dziecko wyrosło. I ja jestem gotowa pojechać i kupić za kupę pieniędzy nową białą bluzkę, no bo najszybciej kupię to w jakiejś sieciówce albo no w jakimś sklepie dostępnym. I zapłacę za to oczywiście swoją cenę. Już nie zamówię tego w internecie, bo się za późno zorientowałam. W kolejnym roku jestem gotowa dopłacić za to, że ktoś mi to zabierze. W związku z tym mamy prawie tą samą rzecz, tylko że ja już jej nie potrzebuję. Więc ta wartość przedmiotu totalnie zmienia się w zależności od tego, czy ktoś to chce, czy nie chce. Świetnie, że o tym mówisz. Ja będę chciała za chwilkę z tobą porozmawiać o projekcie Wyrzucone, Ocalone i zaraz wrócimy do rozmowy. W strachu czas gryzie ciało, czas ucieka, lecz tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Małym znikniesz cały, metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Wracamy do rozmowy i chciałabym, Dominika, żebyś opowiedziała o projekcie Wyrzucone Ocalone, który właśnie trwa. My żeśmy w fundacji, zarząd, jakby żeśmy się zastanawiały, co tutaj zrobić, żeby jakby pokazać ludziom ten problem. Bo my, będąc w tej społeczności, widzimy, jak dużo jest marnowane. Szacowałyśmy sobie, że to jest około 35 tysięcy ton rzeczy, które przewijają się przez śmieciarkę. Właśnie bardzo dużo tych gabarytów, o których rozmawiałyście, no to jest po prostu, płacimy 1000 zł za wywóz gabarytów. A jeżeli ktoś przyjedzie, odbierze to, no to to jest jakby duży, duży zysk. I to są bardzo ciężkie rzeczy. Na przykład całą kuchnię, jak ktoś wymienia, to jest ciężkie. To kosztuje. No i jak zwrócić uwagę ludziom na to, że wyrzucają pieniądze, wyrzucają surowce i jedno, że trzeba zatruć środowisko po to, żeby to wyprodukować, plus jeszcze zatruć, żeby coś z tym zrobić. Jest to tak totalnie bez sensu. I tak się zastanawiałyśmy i ja tak pomyślałam sobie, a przecież jeszcze jest dziedzictwo. Ludzie widzimy w tych grupach, że wyrzucają rzeczy, których my już nie odtworzymy. Ten projekt zaczął się od takiego pomysłu, że trzeba zrobić wystawę tych rzeczy, dlatego że te rzeczy, które są ratowane na śmieciarce, czasem trafiają do muzeów. No bo to są niekiedy i perełki wzornictwa. Perełki wzornictwa i perełki historii. Wzornictwo cenne to jest... archiwalne dokumenty. I cenne archiwalne dokumenty, bo są rzeczy, które są po prostu unikatami. I to ląduje w śmieciach. No, pierwszy przykład to jest walizeczka z powstania warszawskiego, która wylądowała w śmietniku razem z całą serią dokumentów. No i została ona uratowana przez społeczność, trafiła do Muzeum Powstania Warszawskiego, została odrestaurowana, pięknie wyeksponowana. I teraz mamy widok tej walizki w śmieciach i tej walizki w ekspozycji. Ten nasz projekt zaczął się od pomysłu na wystawę, a potem wyewoluowało to w projekt Wyrzucone Ocalone, który jest jakby przygotowaniem do tej wystawy. A projekt opiera się na takim, można powiedzieć, planie zmiany systemowej. Mamy rzeczy w domu, to nie wyrzucajmy ich. Zanim je wyrzucimy, to troszkę pogrzebmy, zorientujmy się, co my mamy w ogóle. Czy to jest cenne, czy to nie jest cenne. Do tego służy w tym projekcie edukacja, czyli takie webinary i wywiady edukacyjne. Cała seria, którą teraz prowadzimy. Plus, jak już coś jest na śmietniku, to co z tym zrobić? Jak to uratować? No tutaj wchodzi uwaga, śmieciarka jedzie, czyli nasze grupy, czyli jakby tak wyedukowanie też adminów, co robimy w tej sytuacji, pokazanie ludziom, gdzie to można oddać, jaka instytucja może być zainteresowana, czy to jest państwowa instytucja, czy to są archiwa społeczne, a może to są kolekcjonerzy prywatni, a ostatni etap, który myślę, że tutaj mogę nawiązać, to są firmy odbierające odpady, ponieważ te firmy odbierające odpady, one mają nawet takie gablotki z rzeczami, które tam panowie wyciągnęli z tych śmieci i stwierdzili, kurczę, no to nie jest śmieć, to nie leci na wysypisko, no pytanie, co z tym zrobić. I mają takie, można powiedzieć, kolekcje dziedzictwa u siebie w firmach. I tutaj właśnie jakby też ten projekt chcemy skierować do nich, żeby też im trochę opowiedzieć, słuchajcie, robicie ważną robotę, możecie też to dziedzictwo ratować. Monika, czy ty masz też takie poczucie, bo zajmujesz się gospodarką, odpadami i masz ogromną wiedzę na ten temat, że my wyrzucamy często rzeczy, które moglibyśmy zachować, albo nie wiemy, czego co w sumie wyrzucamy. Bardzo dużo wyrzucamy rzeczy nowych, czyli jeszcze coś jest w opakowaniu. Po prostu my coś kupujemy, robimy jakieś zapasy dziwne. Na przykład w okresie letnim kupujemy coś, co komuś chcemy dać na gwiazdkę i później zapominamy o tym czasami i później no bardzo dużo jest takich nowych rzeczy, rzeczy z metkami, rzeczy zapakowanych. Apogeum to jest w ogóle po świętach, czyli po prostu te nietrafione prezenty, nam się nie chce wykonać tego ruchu, żeby to nawet rzucać na śmieciarkę, czy nie wiem, na ten OLX, za jakieś symboliczne pieniądze, po prostu wyrzucamy to do śmieci i tego jest naprawdę bardzo dużo. Faktycznie w niektórych sortowniach są takie wystawki, jakieś puchary sportowe. Pamiętam, w zakładzie recyklingu szkła jest taka cała półka wazonów na przykład, no bo te wazony nie nadają się do recyklingu szkła, natomiast ktoś wrzucił do szkła, więc oni je tam uratowali i też jest na przykład taka gablota. Jest tego bardzo dużo. W ostatnim czasie dosyć popularnym tematem, który przewijał się przez social media, był temat nakrętek, które są przetwierdzane na stałe do butelek. Wciąż jest takie poczucie niezrozumienia. Po co ta zmiana? Ta zmiana jest wywołana implementacją przez Polskę prawa, które zostało uchwalone przez Komisję Europejską. To jest szczegółowo mowa o dyrektywie Single Use Plastic. W skrócie chodzi o to, żeby te nakrętki, które są bardzo cennym surowcem, bo to jest tworzywo sztuczne, tak zwane HDPE, czyli polietylen wysokiej gęstości, jest bardzo cennym tworzywem do recyklingu, bardzo dobrze się recyklinguje. Te nakrętki, które trafiały tak sobie o luzem, do tego kosza na śmieci i potem na sortownię i tak dalej, no gubiły się. Po prostu tam jest średnica 2 centymetry, powiedzmy, takiej nakrętki. Był to surowiec nie do wysortowania, więc tutaj to jest taki ukłon trochę w stronę recyklerów, że teraz mają producenci przytwierdzać te nakrętki po to, żebyśmy my nie dali rady po prostu gdzieś tam tej nakrętki odczepić i żebyśmy ją wyrzucali razem z butelką, bo wtedy ona, ta butelka sobie jedzie z tą nakrętką do tego zakładu recyklingu. Kor butelki sobie jest w swoim procesie recyklingu, natomiast ta nakrętka w swoim procesie recyklingu i wszyscy są zadowoleni. Wskaźniki recyklingu też idą w górę, no bo zawsze to jest trochę tworzyw poddanych recyklingowi. Tutaj mam taki argument, że no kiedyś zbieraliśmy nakrętki i były one przekazywane do różnych organizacji charytatywnych, organizacji non-profit, które no dzięki temu na przykład mogły kupić wózek dla osoby, która ma niepełnosprawność. No teraz mamy przytwierdzanie tych zakrętek, więc już nie możemy zbierać. Co ty na ten temat możesz powiedzieć? Znaczy, ja myślę, że zawsze możemy zbierać. Bo to, jeżeli ktoś zbierał do tej pory, to naprawdę to nie jest sztuka, żeby oderwać tą nakrętkę, więc dalej można wspierać te zbiórki. Tylko że proszę mi uwierzyć, że tak naprawdę jak się stoi przed takimi dużymi belkami tych butelek, to tam niewiele było tych butelek takich z nakrętkami. Po prostu mimo wszystko gdzieś te nakrętki nam umykały, a nie trafiały one też do zbiórek. Poza tym chyba kolejną rzeczą jest to, że żeby móc pozyskać jakiś większy zasób finansowy ze sprzedaży potem takich nakrętek, kiedy mówimy o organizacji pozarządowej, organizacji charytatywnej, to należałoby ich zebrać bardzo, bardzo dużo. To w tonach liczymy. Tak, żeby oczywiście. To była jakaś suma, ale to i tak wciąż chyba było kilkanaście złotych za tonę, z tego co to pamiętam. To znaczy, jeżeli chodzi o te nakrętki, to były nawet tam tysiąc parę złotych za tonę, ale to mimo wszystko, ja nie wiem, ile kosztuje taki specjalistyczny sprzęt, ale myślę, że to kilka tysięcy złotych. Tutaj to mogło być pewne wsparcie, natomiast efekt środowiskowy, to może też brutalnie trochę zabrzmieć i po prostu ten efekt środowiskowy był znikomy, bo też te nakrętki, my zbieraliśmy sobie w domu, później zanosiliśmy je do sklepu, ale z tego sklepu ktoś je musiał odebrać i później przeładunek, żeby w końcu zrobić jakiś taki, zgromadzić tyle tych nakrętek, żeby był samochód jeden, który pojedzie dopiero do zakładu recyklingu, więc to było środowiskowo nieefektywnie, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś brał udział w takich zbiórkach, to tutaj jakby proszę to robić, tylko wystarczy naprawdę odciąć tą nakrętkę i ją po prostu oddać na zbiórkę. Hey! Mamy temat systemu kaucyjnego. Czy wy się cieszycie na nadchodzący system kaucyjny już od 2025 roku? No ja się bardzo cieszę, bo to jest system, który jest skuteczny, już sprawdzony w innych krajach. W związku z tym fajnie, że jest jakieś skuteczne rozwiązanie i że idziemy w tą stronę. Są już przykłady w różnych państwach, że to po prostu się opłaca. Jeżeli gmina jest w stanie skłonić ludzi do segregacji, to po prostu zarabia. A ja mam mieszane uczucia. Mieszane uczucia. A to ciekawe, bo jednak ja mam takie poczucie, że jest taki duży hura optymizm związany ze systemem kaucyjnym. Wszyscy na niego czekamy. Wiele krajów Unii Europejskiej ma już system kaucyjny i te poziomy zbiórek na przykład plastiku dochodzą do nawet 90%, więc jestem ciekawa, dlaczego masz mieszane uczucia. Mam mieszane uczucia, bo system kaucyjny obejmuje tylko wybrane opakowania, między innymi te butelki z tworzywa sztucznego chyba do 3 litrów bodajże, a z butelkami PET nigdy nie było problemu, czyli każda sortownia tak naprawdę, czy to manualnie, czy za pomocą sprzętu sortującego, była w stanie te butelki PET wyjąć z tego strumienia odpadów. Więc jakby argument taki, że te odpady gdzieś nagle się znajdą, być może jest słuszny, natomiast nie jestem przekonana co do tego. Druga rzecz jest taka, że wszyscy myślą, że zaczną zarabiać na tych odpadach. Nawet słyszałam, że już chyba niektórzy gromadzą w ogóle te butelki, żeby jak tylko wyjdzie, jak wejdzie w życie system kaucyjny, to oddzielny pokój na butelki. Tak, zostaną milionerami. A wystarczy pić kranówkę, przepraszam. Tak, ale ja też apeluję do państwa, że te butelki, żeby trafiły do systemu kaucyjnego, muszą mieć specjalny kod kreskowy, czy tam kod QR na butelce. Więc te obecnie nie są jeszcze tak znakowane, ponieważ ten system kaucyjny nie działa w Polsce i te butelki będą, nie chcę powiedzieć, że bezużyteczne, ale nie będziemy mogli za nie odebrać tej kaucji. Poza tym ta kaucja, 50 groszy, które tam ma być, to nie jest tak, że my dostaniemy dopłatę, tylko to jest coś, co my wcześniej zapłaciliśmy w sklepie. Czyli więc wcześniej ponosimy wychodzimy ten koszt na zero, po prostu. Możemy wyjść na plus, jeżeli przejdziemy się po okolicy, po śmietnikach, czy gdzieś tam w jakichś takich miejscach, gdzie odpady są po prostu porzucane nielegalnie i wtedy pozbieramy trochę tych butelek, no to wtedy możemy być na plusie, więc dla mnie jest... Ja na przykład nie widzę na trawnikach jakoś specjalnie butelek plastikowych, natomiast widzę bardzo dużo małpek. Tak, a małpek nie obejmuje system kaucyjny. Wiem. Na przykład. I to jest też taka duża bolączka, więc ja dlatego podchodzę do tego troszeczkę ostrożnie. Jeszcze to jest też tak, że ten system kaucyjny powinien być wsparciem ogólnie dla całej dużej gałęzi, jaką jest rozszerzona odpowiedzialność producentów, czyli producent produkuje jakiś swój produkt, pakuje go i powinien od A do Z zatroszczyć się o to opakowanie, czyli zapłacić taką składkę do jakiegoś systemu, która po prostu pokryje koszt później zagospodarowania tego opakowania. W tym momencie rozszerzona odpowiedzialność producentów w Polsce, nie powiem, że nie istnieje, ale te pieniądze są nieadekwatne zupełnie do kosztów, jakie cały system, jakie mieszkańcy po prostu ponoszą, płacąc chociażby tą opłatę śmieciową za odbiór odpadów. W momencie takim, kiedy ta rozszerzona odpowiedzialność producentów jeszcze nie funkcjonuje i teraz system kaucyjny powinien być wsparciem trochę dla tej rozszerzonej odpowiedzialności producentów, natomiast my nie mamy tego ROP-u, ale mamy to wsparcie, czyli mamy ten zaprojektowany system kaucyjny. Trochę to jest tak nie po drodze i tutaj, jeżeli mówimy już stricte o branży gospodarki odpadami, to takie głosy gdzieś są i ja się z nimi zgadzam, że powinno być po kolei, czyli najpierw producent powinien wyłożyć te pieniądze, system kaucyjny powinien być wsparciem, bo to prawda, że ten surowiec będzie lepszej jakości, no bo on przyniesiesz czystą butelkę, wrzucisz do recyklomatu, ona będzie musiała być pusta, bo jeżeli ona będzie pełna, to on jej nie przyjmie, po prostu wagowo tam się zgodzi, więc wiadomo, że ten surowiec będzie lepszy niż taki, który my wrzucamy teraz do żółtego worka, on musi być wysortowany, coś tam się wyleje, coś tam się wybrudzi i tak dalej, tak, więc on będzie lepszy jakościowo i tutaj jakby to jest duży argument za systemem kaucyjnym. Natomiast nie liczę tutaj na cud, że nagle gdzieś będzie dużo więcej tych opakowań. Ja wiem, że są takie wyliczenia, natomiast ostatnio byłam na konferencji i podano inne, że tak powiem, wyliczenia, więc każdy troszeczkę ciągnie w swoją stronę. Ja obserwuję, czekam na to, mam nadzieję, że to wejdzie, no bo to jest ważne uzupełnienie. Natomiast nie upatruję w systemie kaucyjnym czegoś takiego, że śmieci znikną z naszego otoczenia, albo że w ogóle zaczniemy mniej produkować tych śmieci, albo że coś tam się takiego wydarzy przełomowego. Myślę, że na mnie mniejszą produkcję czegoś, co potem staje się odpadem, to system kaucyjny nie będzie miał przełożenia bezpośrednio, no bo jeśli chcielibyśmy, żeby było mniej plastikowych butelek, to powinniśmy zastanowić się, czy możemy się przerzucić na picie wody z kranu, która na przykład będzie przefiltrowana i w ten sposób jesteśmy w stanie faktycznie kupić ich mniej. No jeśli powiedzmy połowa polskiego społeczeństwa postanowiłaby jednak pić wodę z kranu, jest ona dobrej jakości, to wtedy to byśmy mieli faktycznie bardzo dużą zmianę. Tak, tutaj myślę, że nie będzie jakiegoś zaskoczenia. Wręcz boję się troszeczkę takiego efektu odwrotnego, czyli że po prostu ludzie zaczną kupować te butelki, bo to będzie jakaś taka, wiesz, ojej, nowość. Mam nadzieję, że nie. I że na przykład tam, a dobrze, to ja sobie tam wrzucę. I pytanie też, ilu osobom będzie się faktycznie chciało po tą kaucję się pochylić? Mhm. Ile tych butelek? To może im wyższa będzie ta kwota, tak, pewnie to tym większy to będzie miało wpływ, impact. Musimy kończyć. I chcę was zostawić z taką myślą na koniec, że tak, jednostka ma wpływ, możemy nawet już od dzisiaj coś zmienić. Coś zmienić, co będzie na plus, kiedy mówimy o chociażby katastrofie klimatycznej, czy tej naszej wielkiej nadkonsumpcji, z którą się borykamy, nie tylko w Polsce. To była audycja Górska o klimacie. Gościłam Monikę Michalską i Dominikę Szaciło. Bardzo zachęcam do słuchania tej audycji również w formie podcastu na stronie Trójki i na różnych platformach podcastowych, streamingowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Where